Radia. Ta-da. Wymyśliłem dziś dla Państwa opowieść. Dobry wieczór. A są z Wami Jakub Dybek i Bruno. Bardzo miło znowu dla Was grać. Zapraszamy, rozgośćcie się. To jest Laboratorium Innych Częstotliwości. Ale na użytek dzisiejszej nocy powiedziałbym raczej, że to pustynna autostrada dużych prędkości. Przygotowaliśmy się do tego solidnie. To zacznijmy od pustynnej szanty, od swobodnej odysei bez zbędnego strojenia, tak jak lubię najbardziej. Neil Young, Song X. 4 dni, tyle trwało nagranie albumu Mirrorball, na którym znalazł się ten utwór. Świadectwo wielkiej otwartości grunge'owców z tak zwanej Wielkiej Czwórki z Seattle i pewnej kanadyjskiej duszy. A chodzi oczywiście o muzyków Pearl Jam i bezkompromisowego Neila Younga. Płyta nagrana na żywo, co przecież doskonale słychać w dynamice całego krążka. Album trafił na rynek w czerwcu 1995 roku i przez całe lato rozbrzmiewał w amerykańskich rozgłośniach. No, dla mnie osobiście jest w tym utworze jakiś rodzaj patosu, ale na przykład jako soundtrack do samotnej podróży przez bezdroża, czemu nie, jestem to sobie w stanie wyobrazić. Drodzy słuchacze, przyznam wam szczerze, że ja często podróżuję z tym utworem na słuchawkach i jest to jeden z moich ukochanych utworów. Dlatego znalazł się w laboratorium innych częstotliwości. Ale nie odpływamy daleko, bo teraz przenosimy się zaledwie rok wcześniej, 1994. Stany Zjednoczone zalewa fala upałów. I w tym właśnie czasie ukazuje się kolejny studyjny album Stone Temple Pilots. Z odbiornika radiowego męski głos. Wyjeżdżam południowym pociągiem, a my zabieramy się razem z wokalistą. Interstate Love Song. W 1975 roku David Bowie wypuszcza album Station to Station. Drugi utwór z płyty nosi tytuł Golden Years. Krążą legendy, że wokalista zaproponował go samemu Presleyowi. ale król odmówił. To znaczy on skomponował i poprosił o wykon Presleya? Dokładnie, dobrze, dobrze dokładnie tak. A to nie wiedziałem. Ale kto się połaśnił? No właśnie, bo o tym będziemy mówili. Sięgnął po niego pewien skandalista i zaproponował bardzo autorską wersję, bardzo autorską interpretację. Ale duch numeru pozostał. Absolutnie tak. Posłuchajcie. Po raz kolejny w naszym laboratorium zagrał nam Bruno Nadworny Kłamczuszek i Kabotyn, Marilyn Manson, Golden Years. Rozmazany makijaż, ścieka po brodzie. I lekka nadwaga. Tymczasem rozwiane na wietrze włosy, upał panujący na autostradzie i miarowy ryk silnika zwiastują kolejny tęskny love song. Pani J, tym razem też będzie troszkę oszukańczo, bo przed nami utwór Tangerine, oryginalnie napisany przez grupę Led Zeppelin, a tutaj w wersji Big Head Todd and the Monster. I znów 95 rok, płyta Encomium. Summer's day, I wanna find it's late. Bruno zaprosił was dzisiaj na autostradę, na tą podróż pustynną, ale także na przygodę iście faktograficzną, historyczną, bo znowu jesteśmy w roku 1995. To jest o tyle ważne, tak już Bruno na mnie spogląda, że właśnie wtedy zmarł Jerry Garcia. Mag, czarodziej, współtwórca amerykańskiej kontrkultury, a przede wszystkim ojciec zespołu Grateful Dead. Cała Ameryka chodziła w koszulkach z podobizną Garcia, żeby oddać hołd pewnej epoce, która dobiegła końca, zdecydowanie. Jeden z najważniejszych krytyków muzycznych w USA, Robert Christgau, napisał o tym utworze takie słowa. Najlepsza rockowa improwizacja, jaką kiedykolwiek nagrano. A reszta albumu jest jak zwykle delikatnie transcendentna i także zagrana po mistrzowsku. Kiedy zapytałem mojego przyjaciela, wielkiego fana zespołu Grateful Dead, który utwór powinienem państwu zaprezentować, milczał, szukał w głowie. I powiedział Dark Star. I tak sobie myślę, że jakaś monograficzna audycja Grateful Dead obowiązkowo powinna się u nas pojawić. Także czekajcie cierpliwie. A Bruno na pewno będzie niecierpliwy w tej materii, jestem przekonany. Jesteście na pustynnej autostradzie dużych prędkości.

Nie wiem czemu, ale zawsze, gdy słucham kolejnego utworu, przypomina mi się anegdota o twórcy balonu latającego, który w pierwszy lot wysłał koguta, kaczkę i barana. Dobrze Państwo słyszeli. Koguta, kaczkę i barana. Kiedy balon szczęśliwie wylądował na ziemi z całą trójką na pokładzie, zwierzęta wracały do właściciela łodzią na rzece. W hołdzie dla tej magicznej trójki polska dripernia. Ocean Color Scene, The River Boat Song. Innych częstotliwości. Spójrz na mnie. Umiem napisać melodię, ale nie mogę oczekiwać, że dusza będzie się przejmować. Na ulicy Franklin Street jest pewien antykwariat. I właśnie w tym muzycznym królestwie dopadły mnie te słowa. Przed państwem hymn lat 90. Superdrug i utwór Sucked Out. Look around, could it bring somebody down if I never made a sound again? Trudno zabłąkać się na autostradzie, ale można zbłądzić w stylach muzycznych, w klimacie. I teraz tak sobie patrzę, że może coś mroczniejszego? Tak, przynajmniej w warstwie tekstowej. No bo to wybór nieoczywisty. Blue Oyster Cult. Then came the last day of May. Driver said the częstotliwości. Zwykle przypominamy, że w sprawach wszelakich możecie pisać do nas na adres bruno@polskieradio.pl. A tuż za nami Pearl Jam w utworze Smile. Tak, te spotkania, Bruno, gdzieś na krańcu nocy i tak jak dzisiaj na autostradzie, które zapowiadają kolejny wschód słońca, bo przecież to taka godzina dla mnie, ale wiem, że też dla ciebie są bardzo ważne. Także dzięki, że z nami jesteście. Dla tych, którzy nie są w stanie wysiedzieć do drugiej w nocy, polecamy stronę Radiowej Trójki. Tam wpisujecie nazwę audycji i cieszycie się tą niepowtarzalną selekcją dźwięków i naszych głosów. No dobra, żarty na bok. A kolejny utwór jak najbardziej wyciska łzy. Let Her Cry, Hootie and the Blowfish. She sits alone by a lamppost, trying to find a thought that's escaped her mind. She says there's the one I love the most, as time's not far behind. She never lets me in, only tells me where she's been when she's had too much to drink. Mamy nadzieję, że dzisiejsza przejażdżka przypadła Wam do gustu. Do usłyszenia o tej samej porze już w przyszłym tygodniu. Nie ma co czekać. Trzeba uciekać. Dobranoc. song just about every night. 'Cause we are afraid what the dark might bring. I know, just a childish fear. Rose and grow wild in the middle of me. Gonna get a new tattoo, black and stretching around my arm, like a life it is, visible and real. I know, stupid and immature. I just wanna give shape to the face, twist inside. Both you and me, breathing fire, doesn't look good on a resume. Neither does anything else we do. Gotta get ready for the real world. Yeah, yeah, gotta grow up. Know I like to die for a while, every day in the afternoon. Like to let the arms up above wrap around me tight. Just gonna sprawl in the front booth, big drink above my head. Cross-eyed and smiling as I watch the world from west and behind. I don't wanna die with you, forever in the same dark room. I don't wanna see your bloodshot eyes no more, no more. I just wanna take this girl, all curls and big brown eyes. Back and take the pain of wanting her. Dopóki się tli i bez strachu jeszcze mówisz z przyjacielem. Dopóki się tli, chcesz coś więcej niż obiady jeść z deserem. Dopóki się tli, święty spokój nie jest twym jedynym celem. Dopóki się tli, a